سورة الإسراء درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك جزاؤهم دادا سزا دي دادا بدل دي بأنهم زكدي چدي كفروا بآياتنا كفر كڑو زمان پاياتنا مانده. وقالوا اوائدي اذا كنا عظاما كلچ شمنگاڑو کی ورفاتا او خور زر زر ائنا لمبعوثونا نایا من با دوبار را پاسولی کیگو خلقا جدیدا پا پیدائش نوی سرام. څنګه چې مخکې فرمایل شو چې د قیامت پر ازمانی بدی زو ړانده ګونګیان او کاڼه را پاسو ما او دارنګي زید واپسې دی جهنم دی او عذاب د اور ته دننه کم. نو الله تبارک وتعالی وی دا وجه څه ده؟ دا بدله د څه ده؟ نو فرمایي ذلک جزاؤهم دا د بدله د دی بأنهم ځکه دی چې کفرو بآیاتنا کفر یې کړی و زموږ په آیاتونو باندې. کله چې الله تبارک وتعالی د انسان د هدایت دپاره خپل تعلیمات او خپل احکامات راولیږي نو کو سوچ او د فکر نکار واغستې شي نو د الله تبارک وتعالی را لېږلې شوي څومره آیاتونه د کتاب چې دي ته یو ټکی یو لفظ لټوا د هغې د انسان د دنیایي پیدو سره څومره لوی تعلق دی او اخروی پیدو سره څومره لوی تعلق دی. خو افسوس چې سره د دې نه چې الله تبارک وتعالی د انسان له سوچ او سمج ورکړی دی خپل آیاتونه ورته د دنیا او د آخرت د ژوند د ښایست او د ژوند د جوړولو دپاره رالیږلي دي د هغې باوجود دی بیا د هغې نه خلاف کوي. الله تبارک وتعالی وایي چې د دې نه د خلاف وکړو وګوره سزا دې څه شوه. الله تبارک وتعالی وایي جهنم ته به دننه شي چاړاګان کاڼاګان دارنګي ګونګیان او مختلف قسم عذابونه د الله تبارک وتعالی. ولې چې الله تبارک وتعالی د دنیا او د آخرت لپاره د پیدې هغه آیاتونه هغه احکامات را لېږلي وو او د هغې نه انکار کو. وقالو الټه به یې دا خبره هم کوله چې دا تاسو دوباره ژوند کوئ دا دوباره ژوند په کې چا راوستی دی. وقالوا اوائدي اذا كنا عظاما اي كلج شومنگاډو کی ورفاتا او خور زر زر ائنا لمبعوثونا نعيا من بير طرفا سولي شو خلقا جديدا په پیدائش نوي سرا. وګورا د الله تبارک وتعالى د آیاتونو د انکار د وجنا د الله تبارک وتعالى د دوباره جوان ورکولنا او قیامت کې د دوباره را پېښېدونه اوم انکار کوي. نو چې کله دی دا انکار کوي او دی وی چې یره دا خاور او دا زره زره دا خاورې شوی ډوکی دا به څوک بیرته ژوندي کوي او څوک پر راپاسي. الله تبارک وتعالی وایي ته نو ګورې د دې نه غټ غټ آبادی ما کړی دي او تا ته په نظر باندې ښکاري تا هغې کې سوچ نه که چې دا چا پیدا کړي دي. نو فرمایي اولم یارو آیا نه ګوري دي ان الله الذي یقینا الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه قادرون قدرت لرونکي دی اعلی په دې خبره ان یخلق مثلهم چې پیدا کړي د دې په شان باندې نور وجعل لهم اجلا او ګرځولې دی دې دپاره نیټه لا ریب پی نشته دې شک پدې کې فابز ظالمون الا کفورا نو انکار کوي ظالمان مگر د کفر نه نه کوي. الله تبارک وتعالی وایي ته خو وایي چې زما دا ذره ذره بدن به څوک ژوندی کوي، ته نه ګورې چې الله تبارک وتعالی اسمانونه پیدا کړي دي، وګوره دا دومره غټې غټې آبادۍ الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. لکه څنګه چې سورة المؤمن کې هم الله تبارک وتعالی 57 نمبر آیات کې فرمایي لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، پیدایش د اسمانونو چې دی او پیدایش د ځمکې چې دی دا ډیر لوی دی د پیدا کولو د خلکو نه، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن ډیر د خلکو نه نه پوهیږي. الله پاک وایي دا اسمانونه دومره غټ غټ آبادی ستا پیدا کول څه دي، ته ګورې نه دا دومره غټې غټې ځمکې ما پیدا کړي دي، دا دومره غټ غټ آبادی د اسمانونو ته ته نه ګورې چې دا ما پیدا کړي دي، او که زه وغواړم داسې د دې اسمانونو په شان داسې د دې ځمکو په شان چې وغواړم زه د دې په شان نوروم، ها زه د دې په شان نوروم جوړولی شم. لکه څنګه چې سورة الیاسین کې الله تبارک وتعالی فرمایي اولیس الذی خلق السماوات والارض، ان دې هغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه بقادرن قدرت لرون کې اعلی په دې خبره ان یخلق مثلهم، چې پیدا کی د دې پشان چې نور الله تبارک وتعالی اغواړي څنګه چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړی د دې پشان نور مو اغواړي، ته خلا خپل پیدایش یادای الله تبارک وتعالی دا غټ غټ سيزونه نور هم پیدا کولی شي. بلا بشکا وهو الخلاق العلیم، دا الله پیدا کوونکی فوه دی، دا الله پیدا کوونکی فوه دی، او دا هغه خو کار دا دی انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، دا هغه خو صرف چې اراده وساتي دی یو کار هغه ته څه ګران دي هغه ټایم کې الله تبارک وتعالی هغه پیدا کی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې هغه خو ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي، او د هغې باوجود تا د سوچ او د فکر نه کار وانغستی ده چې تا د الله تبارک وتعالی د دوباره ژوندي کولو نه ستا د بدن ته انکار کوي، او چې کله درته الله تبارک وتعالی د دې دپاره هم یو موقع یخې ده د دې ځمکې اسمانونو دپاره، او چې کله هغه نیټه راشي په خپله نیټه باندې به الله تبارک وتعالی د دې نظام د ختمولو دپاره او د قیامت د برپا کولو دپاره وخت مقرر شوی دی، الله تبارک وتعالی مقرر کړی دی. نو چې کله دې ته دا خبره کوي نو دا ظالمان انکار کوي د دې نه، او چې کله د کفر خبره یې د هغې نه انکار نه کوي، کله چې د کفر خبره یې نو هغې ته تیار ولاړ دی، او کله چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حق دلیل او حق خبره یې د هغې منلو ته تیار نه دی. قل ورته ووایه لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، قل ورته ووایه لو انتم کچری شی تاسو تملکون واکداران خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت رب زما اذا لم سکتم، نو په دغه وخت کې خامخا وبنیوی تاسو خشیت الانفاق د یری د ختمېدو نه، د یری د انفاق کولو نه، د یری د خرچ کولو نه چې دا به ختم شي. وکان الانسان قطورا، او د انسان بخیل څنګه چې قدرت لري الله تبارک وتعالی چې ځمکه او اسمانونه یې پیدا کړي دي او قدرت لرونکي دی په پیدا کولو د دې په شان نور هم پیدا کولی شي، نو الله تبارک وتعالی داسې واکدار چې د کله نه مخلوقات را روان دی، د کله نه وګوره ورته دا مخلوقات را روان دی او د الله تبارک وتعالی خزانه استعمالی، تاسو ولیدی چې د الله تبارک وتعالی څنګه خزانه دی، دا خزانه ختم نشوي او همیشه د پاره د کوم وخت نه خلق را روان دی، او خزانه د الله تبارک وتعالی ختمی گینا نه خو سره د دې خبره یره ده که زه دا خزانه می داسې دی ته کولاو کړی دی نو اسې نه چې دې زما مقابلې ته ودرېږي نو نه خو سره دا یارشتې د هغه مقابلې ته څوک ودرېدی شي، او نه ورسره یاره ده چې زما نه به دې اوچت شي د الله نه څوک اوچتېدی شي. خو د انسان حالت هغه دا دی که چرې زه چاله ورکم او دې زما مقابل شي نو بیا به زه په ده کمزور یم. نو انسان ستا حالت خدا دی کچرې تا ته د دې واکدار ته جوړ کړی شوې نو بیا وګوره چې کم دی ته د خلکو سره څه کوې. نن هغه ملکونه چې د هغې سره څه لږ ډېره ټیکنالوجي ده وګوره په عاجزانانو ملکونو بیا خاص کر چې کوم ځای د مسلمانانو ملکونه دي چې الله دې زمونږ په خپل کور کې روغوالی راولي زمونږ کور مات دی. نو چې کله د سړي خپل کور خپل چم خپل کور خپل ټبر چې کوم دی هغې کې بیماني نه هغه رورولي چرې وم پیدا نه شي کولی او نه کامیابېدی شي. نو زمونږ ملک په خپله مونږ ته دشمنان خپل هغې چې کوم دی نو راته جوړ شوي دي ورنه هغې را سره څه نه شو کولی. خدا دې وګوره چې څومره ظلمونه څومره زیاتی په ملکونو کې کیږي د چا چې اختیارات ول ورکړی شي. او د خپل ملک اختیاراتو ته تاسو وګورئ چې څوک زمونږ پیسلې کوي چا سکه زمونږ اختیارات ته حکومت دي چا سره چې کم دی ډنډه ده ته وګوره د عاجزانانو او د غریبانانو سهال لی او د هغې د بچو وګوره سهال لی او د هغې عجز ملک نه چې کم د عاجزانانو وینه او خولې راټولیږي وګوره د هغې سره خلک څه کوي. الله تبارک وتعالی وایي که چېرې تاله مې اختیار درکړو نو ته به انسانه دا ونیوې د دې د وجې نه چې دا به ختم شي. دا الله تبارک وتعالی چې کوم دی خزانې داسې دي چې د کله نه برسیره دي. نو الله تبارک وتعالی ته دې خزانو ته نه ګوري چې غوله او کړي دي او ته د دې نه انکار کوي چې ما به دوباره څوک را پاسي. ته د دې نه انکار کوي چې د الله تبارک وتعالی د حق دین خبره د ته بیان شي او ته د هغې نه انکار کوي. نو ته دې ته نه ګوري چې دا د کله نه د الله تبارک وتعالی خزانې برسیره دي او مخلوقات پې لګیا دی مخلوقات لګیا دی. ته ورشه وګوره صرف په دریاب کې څومره مخلوقات دی دریاب کې دننه وګورئ د هغې له رزق څوک ورکوي. دارنګې چې کوم دی وګوره د ځمکې په د پاسه وګوره او دارنګې د دې نه علاوه نور چې کوم حیوانات او کوم دغه په ځنګلو کې دغه کې دي الله تبارک وتعالی داسې خزانې دي چې د کله نه پرې خلک لګیا دی. خو انسان الله تبارک وتعالی وایي دی د دوو خبرو نه یره کې پروت دی چې یا به مقابل زما مقابلې ته ودرېږي یا به دی په ما باندې اوچت شي. الله تبارک وتعالی سره خو د دې خبرې څه یره شتېنه. الله تبارک وتعالی خزانې داسې دي چې دغه خزانې په استعمال باندې چا ختم نه کړی شي. خو انسان بخیل دی. ولقد آتینا موسی تسع آیات او تحقیق ورکړی وي موږ موسی علیه السلام ته نه معجزې بینات واضح واضح. فاسأل بنی اسرائیل نو تپوس کا د بنی اسرائیل نه از جا اهم کله چراغی دیتا فقال له فرعون نو فرعون دتا انی زچی مالا ازنکا زگمان کوم پتا باندې یا موسی اے موسی مسحورا د سحر کړی شونا. دلتا بطور مثال الله تبارک وتعالی واقعا د موسی علیہ السلام راوړه او د دې آیات نه هغه سلورم عیسی د صورت شروع کیږي او په دې کې د دې خبرې ذکر دی چې استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب. چا چې د پیغمبرانو سره ټوکی کړی دی هغه ولا سبب د عذاب ګرځېدلې دی. نو دلته واقعا د موسی علیہ السلام راړه چې وګوره فرعون چې کلا دومره طاقت او دومره دبدبی والا او دومره قوت والا او دومره مالدار د هغې باوجود چې کله د موسی علیه السلام هغه سره خلاف وکړو او موسی علیه السلام د خپل ملک نه د لرې کولو او د هغه د دعوت نه منلو مقابلې شروع کړې وګوره هغه مقابل د موسی علیه السلام چې ځان ته زورور وي ځان ته طاقتور وي خو چې کله د الله پیغمبر یې نشه برداشت کولی وګوره هغه ول سبب د نزول د عذاب وګرځېده. او دا نه چې ګنې الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام در رالیږلو سره هغه ته د اسلام دعوت ورکړه هغه د انکار کولو سره الله تبارک وتعالی فرعون غرق کنه. الله تبارک وتعالی سمرا د موسی علیه السلام په لاس باندې هغه ته معجزې ښکاره شوې. نه معجزې چې موږ تاسو سورۃ الاعراف کې لوستې وي او هغه نه معجزې د موسی علی السلام هغه ته چې بکله په سو مصیبت راغې نو موسی علی السلام ته وایي په سورۃ الاعراف کې چې کچری دا زمنګ نه ستا په دعا باندې لری شو نو موږ به ایمان ومرو بنی اسرائیل به موږ تاسو خوشی کو او چې کله به عذاب لری شو فرعون به اکدم انکار وکړ نو الله تبارک وتعالى دا نه چې ګنې موکه نه ورکي موکه خو فرعون له څومره موکه ورکړې وه ساحران رانل د مقابلې لپاره راوستي وو او د مقابلې لپاره راغلي ساحرانو ته چې پته ولګېده چې دا حقیقت دی او د حقیقت مقابله دا په مجاز باندې نشي کېدی او موږ سره چې دي دا خو مجاز دی نو یو په سجده باندې پرېوتېدل او ایمان یې راوړو فرعون ورته کتلو او د هغې باوجود د ایمان هغه توفیق ورته نصیب نه شو دا نه چې الله ولا موکه نه وه ورکړې الله خو ورته سوره سوره معجزې راولېږلې د موسی علیه السلام په لاس باندې نو راغلی ورته او نه معجزې الله تبارک وتعالی واضح واضح ورکړې او د دې تپوس کوي د بني اسرائیلو نه نو فرعون د ته وي د دې باوجود وایي زه خو تا ساحر پتا ما ساحر گمان کوم چت ساحر دارنگی سورۃ الشعراء کی 27 نمبر آیات کی ورتوی ز پتا ما د مجنون گمان کوم چت لیونی نو کل لیونی او کل ساحر نو موسی علیہ السلام ورت پرمای قال لقد علمت نو وی موسی علیہ السلام تحقیق تا ته پتا دا ما انزل ها اولائی ندی نازل کړي دی معجزو لرا الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمان نو د زمکی بصائر دلائل دی و انی لازنک زچه ما گمان کوم پتا باندې یا فرعون اے فرعون مذبورا د تباشوی دلتا الفاظ موسی علیہ السلام سخت استعمالی اعلان کې الله تبارک وتعالى ورتا په سورۃ الطه کې 43 نمبر آیات کې فرمایلی وی دی فقولا له قولا لينا کله چې فرعون ته لړ شي نو نرمه خبره وکړي او دلته موسی علیه السلام لهجه سخته استعمالی و انی لأظنک زګمان کوم په تا باندې یا فرعون مثبورا اے فرعون د تباشو زه په تا باندې ګمان د تباشو کوم نو سخت الفاظ یې ورته استعمال کړو نو جواب دا چې ډیر وخت تقریبا څومره کلونه تقریبا سلویخ کاله فورې ورته نرمه نرمه وینا کوله په نرمه نرمه خبرې کولې خو چې کله فرعون په زد او په هډ درمای باندې ودرېده او بالکل منلې نه کول نو بیا ورته سخته وینا شروع کړه نو دغه رنګې ته چې کله د الله تبارک وتعالی د دین حق بیان بیانای نو ستا مخاطبین به دوه قسمه وي یو چې کله ته د الله د کتاب بیان کوي نو یو هغه خلک چې هغې امیان دي نه پوهېږي او دویم هغه سړی چې هغه سره علمي نو اوس امیان خو پوهېږي نه هغې سره به نرمه لهجه استعمالی او چې څوک پوهېږي او تا سره زډ او دارنګې هډدرمي کوي نو بیا هغه ته به سخت الفاظ استعمالی سخت جواب به هغه ته ورکوي ځکه چې هغه له علم ورکړی شوی دی هغه پوه دی نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ورته وایي انی لأظنک ز گمان کوم په تا باندې یا فرعون ای فرعون مذبورا د تواشوی فارادا نو اراده وکړه فرعون ان یستفزهم من الارض چې وشړي دی لره د ځمکې نه فاغرقناه نو غرق مکه دلرا ومن معه جميعا سوک چې د سره ټول الله تبارک وتعالی تخویف دنیاوی په دې کې د عبرت لپاره بیانې چې وګوره د موسی علیه السلام سره استهزاء او ټوکې کولې چې ته لیونی ته ساحر الله تبارک وتعالی وایي وګوره موسی علیه السلام یې نه شه برداشت کولې او حتی دا چې موسی علیه السلام بنی اسرائیل واغستل او روان شو چې کله فرعون ته پته ولګېده چې دی خو به اوس بل ځای طاقت نه وي او هسې نه چې په موږ باندې بیا زوره ورشي نو د نیولو په خیال باندې فرعون ورخلاص شه چې اوس خو دی داسې نه پرېږدو موږه او چې څنګه ورپسې شه او مخې ته دریابو هلته انشاءالله براشي چې موسی علیه السلام ته خپل قوم وایي چې مخی ته دریاب دی او شاته نه دشمن دی، اوس به څه کوو؟ موسی علیه السلام ورته وی ما سره زما رب دی. حالانکه امسا د موسی علیه السلام سره ونه خوسی وي، زما سره زما رب دی. نن چې یو پیر له لړ شي وایي زما سره زما کرامت دی. هلکه معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه ده، هغه وایي ما سره زما رب دی او ته کرامت چې کوم دی نو تا ته اختیارات جوړ کړي دي او به کرامت تا له درکړي چا دی او تا پرې دا قبضه څنګه کړې ده؟ ته موږ ته لږ دلیل وښایه چې په کرامت باندې قبضه کیدی شي؟ په کرامت خو قبضه نه شي کېدی. آ خو د پړک د اسمان په شان یو پړکی سړي ته وشي چې ته یاره په دې حق دین باندې روانې، نور دا ستا په اختیار کې نه چې ګنې کرامت پستا په اختیار کې چې خلکو له بیا ته ته جیبونو نه د ډاکې په شکل پیسې راوباسې ځان نه به دې کرامت والا جوړ کړي. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ورته وایي ما سره زما رب دی. هغه رب وګوره لارې جوړې کړې په دریاب کې. موسی علیه السلام او د ملغری پې پورې وتل او فرعون چې څنګه وردن نه شو، الله تبارک وتعالی وایي فأغرقناه، غرق مې کړې فرعون لرا. ومن معه جميعا، آسوک چې د دې سره ټولو الله تبارک وتعالی په دریاب کې غرق کړو او الله تبارک وتعالی عبرت او سبق د فار د خلق وګرځول چې هغه ځان ته زور اور وي. او موسی علیه السلام ته سره ټوکی کولې، الله تبارک وتعالی وګوره طاقت والا قوت والا هغه ټوکی کون کی الله تبارک وتعالی څنګه تباہ کړ. ذالک جزاؤهم دا د سزا د دی بیان نوم زکه دی چې دی کفرو کو پرې کړو به آیاتنا زمون په آیاتونو. وقالوا او وایدی اذا كنا عظاما اکل چې شومنګاډو کې ورفاتن او خور زره زره ائنا لمبعوثونا نو آیا موږ به دوباره را پاسولی شو خلقا جدیدا په پیدایش نوی سره. اولم یرو آیا نګوری دی ان الله الذي يكن الله تعالى غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمان نوزبکا قادر قدرت لرن کی علا پدې خبره ان يخلق مثلهم چې پیدا کی پشاند دی وجعل لهم اجلا لا ريب فيه مقرر کړی دی د پاره یو نیټه چې نشته شک په نیټه کې چې ورځ د قیامت تا. فأبى الظالمون انكار كظالمان الا كفورا مگر د کفر نه اونک. قل تورتو لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي کچری شیتا سواګداران د خزانو د رحمت رب زما اذا لم سكتم نو په دغه وخت کې خامخا وبني وای تاسو خشیت الانفاق دی یریدو خرچنا. وكان الانسان قطورا او د انسان بخیل. ولقد اتینا موسی او تحقیق ورکړی موسی علیه السلام ته تسع آیات بینات نه معجزې واضح واضح. فاسأل بنی اسرائیل نو تپوسو کد بنی اسرائیلو نه اذ جاءهم کله چې راغې دی ته. فقال له فرعون نو ویدته فرعون انی زچیم لأظنک یا موسی ز ګمان کوم په تا باندې موسی مسحورا د سحر کړی شو نه. قال نو ورته موسی علیہ السلام لقد علمت تحقیق تا ته پته ده ما انزلها اولای چې ندی را لېږلی دی معجزو لرا الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمان نو د ځمکې بصائر دلائل دی. وانی لأظنک یا فرعون مثبورا او زه ګمان کوم په تا باندې اے فرعون د تباه شو. فارادا نو اراده وکړه فرعون ان یستفزهم چې وشړی دی لره د ځمکنه او یری دی لره د ځمکنه من الارض د ځمکنه. فاغرقناه نو غرق مې کړی فرعون لره. ومن معه جميعا اغسوک چې دی سره ټول په جمع باندې